Da. Pamiętam. Pamiętam was kurwy, gdy byliście przy mnie. Ta znajomość spływa jak krople po rynie. Jak sople są zimne, te słowa dobitnie celują w ambicje i tworzą arytmię. Arytmię serca. Ja wiem co to znaczy mieć w ekipie węża. Dziś klepię po plecach za nimi oczernia. Ta kurwa niewierna i niewdzięczna, wredna. Ta, a taki był pewniak. Przyjaciel jak krewniak. Zawsze otwarte drzwi, miał w domu mym pierdolony. Mówił mi ziomek, że jestem za dobry, że sam wokół siebie zaklinam kobry. W postaci kontry tych zachowań podłych. Padłem na przyjaźń, padłem na koszty. Wolność! A w formie riposty, prosto z wątroby. Ten przekaz oschły wbijam do głowy. Chłosty nie piopsy wam dosyć, mam fałszu, gram po nie jak mosty. Jestem dorosły, już inaczej myślę. Mniej, a solidniej. Jak książki w tornistrze. W tej ciągłej gonitwie gasz problem po iskrze, bo wróg tylko czyha z benzyną w karnistrze. Jak cię nazywać i skoro przez ciebie serce krwawi? Tamten czas przed o przyjaźń jedynie blizny zostawi. Mówiłeś bracie, mówiłeś zawsze, teraz nie macie z nami. Pewnych spraw się nie da naprawić. Jak cię nazywać i skoro przez ciebie serce krwawi? Tamten czas przed o przyjaźń jedynie blizny zostawi. Mówiłeś bracie, mówiłeś zawsze, teraz nie macie z nami. Pewnych spraw się nie da naprawić. Szybko, szybko, za wszelką cenę. Dodatkowe drogi przewodzenia. Bracia byli, których nie ma. Mydlą oczy, wszędzie ściema. Zakończony temat, bo pierdolą za plecami. Chociaż gówno mogą, szuje nie wiedzą, którą idą stroną. Na pozycję z góry spaloną. Skwierczą jak kropla w piwce. Ich ubywa jak wody w misce. Nam przybywa problemów na liście. Bierzcie i spaliliście. Tak tworzą arytmię, dawaj na tester. Ja jestem, gdy zajdzie potrzeba. I chociaż ciągle mnie nie ma, dla wielu serce z kamienia. Daj mi coś do zarzucenia. Tak od podziemia do wielkich szczytów wierzę. Twarzy nie sprzeniewierzę, bo masz to na papierze. Czy jak stoję, czy jak leżę, czy to wolka, czy więzienie. Takiej kurwie nie zawierzę. Jakie słowo ma znaczenie? A ufałem bezgranicznie, przecież my kochamy się jak bracia. Coraz starsi już nie zabawa, tylko poważna sprawa. Wyszło, że za dużo gada, wtedy dopiero serducho boli. Standardowa pierwsza zasada, swój przy swoim stoi. Teraz odrzucam ich ablacja, po co się niepokoić? Teraz odrzucam ich i spacja, rany się będą goić. Coraz więcej posypują na nie soli. Czas mnie goni, wypierdalać rury, nie oszukuj. Prawdę powiedz, to częścią struktury. Jak cię nazywać i skoro przez ciebie serce krwawi? Tamten czas przed o przyjaźń jedynie blizny zostawi. Mówiłeś bracie, mówiłeś zawsze, teraz nie macie z nami. Pewnych spraw się nie da naprawić. Jak cię nazywać i skoro przez ciebie serce krwawi? Tamten czas przed o przyjaźń jedynie blizny zostawi. Mówiłeś bracie, mówiłeś zawsze, teraz nie macie z nami. Pewnych spraw się nie da naprawić.